ci fi am bu may seen bi ku ko bien ni dem ko ci lay ci ci sotiat ci ci la bay di ja dem jëlé ko fénal ci ni lay ma len won wala rafata yi don wani rafon day ñi yalla ci ni ci adam be ci muhammad non la awliya wa kaabi ni ñi don wani ci xex ak xaji la be ci ala ci bañ non la len won te way bari ñu uden na xari ko ba ci kay na ko def yeb yalla ma ci alquran na ko def ci be sa de dan na ko waxe mo sa dan na ko waxe al hajji man yaf am na na yalla way xam nga ko jamm yalla xam na na yalla way xam nga jamm yalla jamm yalla moy taw ci mari fa tu na yobok ta sa ci ci la iya da nga xam do na fi dara la ko mo dara ci ne na lepp lu am ta xam ko am lepp lu am ta xam ko am léma yàlla yoor ci cet lépp xayri xaare nee na ca mat teg ko ci loxo xadimu rasool ñi nga xam ne wax ne mooy sëddina xadimu rasool yoor na ko ci daaw ma yëkkati ko ca kaw ñu ko bëgg ñoo ci dama ci dellu gannaaw dama ci taxaw bi kanam kanam la jëm na rek ku neex kanam la jëm ku naqari kanam la jëm sëriñ tuba mu naan ko boobu man la mii boo ñu xaaree wa jëli walaa yi laa xoona maa rama wala ba àlla ma man xafeta ni ndayam xarim boo pikkiro man ci bu ni ndayam xarim sëriñ tuba mu naan métti du gaa yi nga xam ne lii ma xoote man bamba dexee bi ci yàlla dox na naqari nee soo métti du xol wóoru bopp sedd gaa yi nga xam ne ndax deenaa neex seen daa neex ba doot doo loolu man na nii boo ñu xalaa wa jëm walaa yu laa xoona maara moo la bàmb képp ko xam ne kii man bàmb lii ma xoote ci Touba kii de mbàkk dañu ni boo ñu xalaa wa jëm nekk nga ci jàqare la ngay wut yàlla doo ko gis te doo gis pour sama sax يقول من قد فريق لا زوج مولي بأدي بمال سرين تواب موح جمال بمه ديني يقول دنهم من واجه قمنا قد فريق دن من كلي موح لأهله بك وسط بدل سنكي سنكي بكي بمي بكي سنكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي ay mbëkk kàllee ja bu mbëkk mu tàkk képp ko xuute ñam ne ci lii mu xoote da nga xam ku koy topp tontalu da ngaa xamoon ci lii ku ci def say bopp say di sa jëmmee da nga cee bopp ku ko ci koo jox ganaana foo mën a jëm safara ku ko jox ganaana foo mën a jëm safara ndax xëram doo ngay jàmm soo jaamu yàlla li ma xoote ko bañ soo jaamu yàlla këram da ngay jàmm maa ne bu sa taxawee ko yaakaar ne man na lay yóbbu àjjana pour yàlla ku ko mënu kon nag yéen mu daay ngir màngo li ma leen sànni jàpp leen te xam ne kanam la jëm nag benn gannaaw mukk waa mu daay yëpp su eboo bu siro rek te jàpp bi laaj ko ko ñu xamal leen ko ñu jàpp ci te xam ne moom dong la yàlla defee koo mën a jàmm ci fay kurug yàlla ku sa taxawee doo koy léegi ñam loo jàmm yàlla nag duut barab duut tabax duut julli duut koor duut xaj napp du gën may nafaka mooy taw yi dëgg laa yee rek soo ci mën a dem bum bëri bëri te amul a taw it yàlla ku sa taxawee yàlla amee la ko taw yi dong taw yi ma xam yëpp sa borom ci gannaaw boo ko xam ne yàlla nag kenn mënu koy yëpp sa xamul ko kon nag baraka allah jaa ngeen jëf yéen gan yi volta que era... Vas-y. Tens uma mulher que louca a pedir a baixo. Vai no seu papo mesmo de baixo. Em papo mesmo de baixo, cuida mais a papo. Que não vou levar a feira. Vai. Em papo mesmo, vai na minha mulher de burro. Vai ela na faixa de noite, a vida aí de mim, a mulher de barco. Já foram os filhos, ela vou ter vestido, vou ter um santa boa. Que não, que não vou ter a pena não. Porque não já foi, tal. Cuide a pena não. Ninguém da minha vida não. Quando a bunda, o mãe vai dizer, que era aqui no mau, a mulher de que tira. Na tudo que o campo não vou, bunda, cuide a pena de novo. Quando já vem de novo, Jangan jauh. Yalla joxum kenn xel lu may dëggé bëggee dem xel yi di mën a am am di mën a am ñàkk dinaa ci xam. waaye nag topp rek ko xam ne kii moom bàyyi ma doon sama seen rek neex na ma rek waxtaan bi neex na ma rek te war bëri ci dara woon na ko ndax ngeen ko yéen laa rek bëri saa boobu mu laaj la sa yëf nga jox ko mu dem boo ko gisee ci diiram ba am na ñu bëri nag ñu xam ne loolu fii ma ne ñoom mu ngi ci seen xel bëj ki démb naa fee ndoog ñu bàyyi ko faas faas kële faas bi ñu faas bëri da ko pijaan la kenn ku ñu liyoon wotoom yóbbaale woon ko Touba ba mu demee na ay bokkam nañ dem Daarou dégg naa loolu ma te dégg ay safer la nag ñoom ñëpp mu def leen ci wotoom ñu rentre ñooñale ba ñooy dem kenn ku ci nekk la nga diimaan xeeb nga ko kon nit ki dafay seet bu njëriñam nekk mu topp ko bu njëriñam nekk bàyyi ko waaye rus naa rus naa te ko fay ko jëtee te fay ko la te daa rus jàppante déedee baa rek fa yaa ma noon yaa ma noon ana laa ma soxna laa ma soxna ana na nga waxee ca ca masala ma bir naa ngo amul lu yàlla waxu na na maa faral naa gis ki saa bi bii ndaw ma dara lépp def naa ko ci bu saa taxawee bi góor bi di kéem ku benn baag standard maa yam standard bi coono li fi nam safaraam sa bi toe dako dende xam ne fii ma ne du ci amul loore lay ñun day suñu sëriñ sa ak suñ mag ñi ñu ñëw co bañee wàññoon waaye siñ ko xam ne woon nii de kon day kembe bi woon gannaaw yow nag fii ma nag ba yëpp nga fii ci fii ma sëriñ bi loo xeeretee kenn ba tax mu ne la lakk ëllëg ku leen ko nangu ba ci kenn nangu kenn lakk la ëllëg ndax kat fii kan dafay nangu waaye bu keroogee ba tàmbar woo ñëw wax naa ci si dunia bi maa tekkoo naa dem ku sufia ay yàttu sëriñ Touba moo ne defal leen àdduna kenn li ngeen fay sax mooyal yàlla kenn li nga mën a mun ci lakk ko xoora lëkkay yëf kenn xaaju ci kaay xam ci bis penc bi jaamul yàlla kenn xaaju na nga ko xaaju aajoolee ci bis penc ba kon kenn war sa noppale ko kenn war sa nopp waaye kenn ku ne war naa seen nag ba njëriñam nekk mu yëngatoo ko ci bay boobu ndox mi doo ko kon nag barakala mbir maa ngoog di ñu leen wan ku leen ko wan wax fii ñëw keneen du leen wan ni moom edduna li ngeen yor ku yor lu dul moom li ngeen yor a dënn ak yow ngeen làmbu daay li ngeen yor ku yor lu dul moom li ngeen yor ko dënn ak yow wa salaam kon nag ngi leen di tàggu waaye nag borom daal këram daal comme ne xaw na ko yeen ci lekk ba gën ay dellu kekkee kon na ko salaam su lay jigéen ñi nga santal ma leen ñi teew ak ñi teewul nga santal ma leen ñi teew ak ñi teewul ne leen yàlla na leen yokk yàlla na leen yokk yàlla na leen yokk jaageen jëf jaageen jëf xanaa njàpp mu ngi feew barakallaa jaageen jëf njàpp gu ne yaa ngoog ne yàlla ci seen kanam teete leen ñun de wax dëgg ay naxal xanaa su ko yëpp wax dëgg ay naxal xanaa su yëpp ndax rafet laay waa Màkk ñi ko gënoon Màkk ba yëpp ñu dafa bëgg Serigne Touba waa Mbacke ñi ko gënoon Mbacke ba Touba bii jekki moom sa yëpp ñu dafa bëgg. ko xam ko mu nekk ci engrais chimique bu xam. Kon nag bu soxna yàlla la war a am boraay daa yoo xam ne maa ngi góor lay jàppee ci moom te ñu ngi wax dañuy wax ak ci suñu ko def yow ak ci suñu ndax waxal ko ne yàlla ñu wax ci suñu sa suñu ci moom rek ndax ci ay suñu nag ñu tax boo ko mënta boo ko mënta wax boo ko mënta ci ngir kon nag ñu ngi leen bokk ngir ci moom jàng nag ci xam ne dëkk ko ci jërëm boo leen gënee du am ci ñu parce que daaw boo ko mën bokk rek ci ñu jaar ci si bopp ñu nag dafa am bokkal bokkal boobu nag mooy bokkal bi nga xam ne dañoo tax ñu koy ko fa ndax ko wax ko ku ne doon sax moo tax ne daal kon moo tax sax na ko képp koo xam ne yaa ngi ci baatu bàyyi bàyyi la naa te xam nga ko bàyyi nañ ko te nangu nga ko xam ne nangu nga ko ak ci nangu nga ko nga ko xam ne yaa ngi yàlla nga ko rokk ko la yaa ngi yaa ngi xam ne xam ne yaa ngi nga ko ci bu xam ne nga ko xam ko ci xamal naa ko foog ci war na ne ko loolu am na xam ne naa ko ko xam nga ko nag loolu ko waaye ci baatu bàyyi bàyyi la naa ak loolu ci bu am na xam nga ko ko xam nga ñu ko xam ko ñu jënd ci rek mooy ko ko xam ci la ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko yàlla dawal sa sama dabay xëy yoon makka leer dox ba xëy na makka leer dafa xëy na ay sa saxam koo ay ko ko war ay sara loolu laa dëgalal kat yaraa Yeah.